أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درس 67 المسألة السادسة یعنی مسئله ششم در زیر باب چهارم از کتاب صلات که این 13 درس از کتاب صلات می باشد المسألة السادسة فی سننها مسئله ششم درباره سنت های نماز که نماز دو نمود سنت ها دارد سنت های فعلی و سنت های قولی اکنون همین سنت ها چند کار دیگر می باشد یا چند قول دیگر و کدام ذکرها را گفتن سنت می باشد در درس های گذشته ما و شما شرط های نماز که فرض های بیرونی نماز 9 تا بود گرفتیم و همچنین رکن های نماز همان فرضای داخلی نماز که 14 تا بود گرفتیم و واجبات نماز که 8 تا بود گرفتیم غیر از شرط و رکن و واجبات نماز باقی مانده کارهایی که در نماز ذکرها و افعالی که انجام داده می شود آنها سنت می باشند صاحب کتاب میگوید وهی نوعانی یعنی همین سنت های نماز به دو قسم تقسیم می شود دو نوع است سنن و افعال یکمش سنت های فعلی یعنی بعضی کارهایی هست که باید در نماز انجامش بدهیم انجام دادنشان سنت است انجام دادنشان عملی نیک است و سنن اقوال و دویم نمود سنت ها سنت های قولی هستند دویم نمود سنت سنت های قولی هستند یعنی که آن ذکرها و آن کلمات را که باید به زبان بیاریم به زبان بگوییم که اینها را میگن سنن اقوال یعنی سنتی که به زبان گفته میشوند اما سنن الافعالی اکنون میگه سنت های فعلی فکرفع الیدین مع تکبیرت الاحرام و عند الرکوع و عند الرفع منه و حطهما عقب ذلك اکنون میگه فکرفع الیدین یعنی سنت های فعلی بمثل برداشتن دو دست رفع یدین کردن یعنی برداشتن دست ها مع تکبیرت الاحرام در وقتی تکبیرت الاحرام وقتی که الله اکبر میگوی به نماز داخل میشوی در ان همین هنگام برداشتن دست ها این سنت میباشد که دست ها برداشته شود چطوری که خودی تکبیری تحریمه از فرضای درونی نماز بود اما برداشتن دست در وقتی تکبیر تحریمه این سنت می باشد و این در رکوعی و هر باری که در یکم رکعت دویم یا سیم یا چهارم رکعت وقتی که رکوع رفتنی می شوی همچنین برداشتن دست ها سنت می باشد که این در مذهب حنفی نیست اما این ثابت است که رفع یدین یعنی که هر باری که رکوع می روی اگر نماز دو رکعته باشد در دو رکعت وقتی رکوع رفتن و اگر نماز 4 رکعته باشد در 4 رکعتی که وقتی می خواهی رکوع بروی اول دستا را می برداری بعد از آن رکوع می روی و این در رفع منه و همچنین هنگامی خیستنی از رکوع وقتی سمع الله لمن حمده میگوی و میخیزی در این هنگام هم برداشتن دست ها سنت می باشد. در هر رکعتی که وقتی که از رکوع می خیزی، رکعت یکم یا دویم یا چهار رکعت نیت کردگی باشه، نیت رکعت سوم و رکعت چهارم، وقتی که از رکوع می خیزی سمع الله لمن حمده گفته، در این هنگام برداشتن دست ها هم سنت می باشد. و حطهما عقب ذلك، یعنی باز ماندن دو دست بعد از آن، یعنی بعد از سمع الله لمن حمده گفته از جاد که میخیزی، دستا را باز ماندن، دستا را آویزان و کشال ماندن، یعنی که دستا را دیگر نمیقپی، دستا را در پیش برد نمیقپی، بلکه آویزانش میمانی، کشال میمانی دستا را، انا همین دستا را کشال ماندن هم سنت می باشد. صاحب کتاب یک چیز دیگر در اینجا ذکر نکرده است و هنگامی که سه رکعت یا چهار رکعت نماز بخوانی، رکعت یا چهار رکعت نماز بخوانی، بعد از التحیات خواندن که از جات سیم رکعت می خیزی، همچنین رفع یدین کردن هم سنت است. پس در چهار جا رفع یدین کردن در نماز سنت می باشد. یکم بعد از تکبیر احرام، دویم هر بار رکوع رفتن، سیم هر باری که از رکوع میخیزی سمی الله لمن حمیده گفتن، بعد سمی الله لمن حمیده دستو را برداشتن، و چهارم این در نمازهای هست که سه رکعته یا چهار رکعته باشد. وقتی التحیات یکم را میخوانی برای رکعت سوم که میخیزی همچنین رفع یدین میکنی. این چهار جا جای های هست که رفع یدن کردن سنت می باشد. اکنون دلیل چی است؟ میگه لأن مالک ابن الحویرثی کان اذا صلى کبر و رفع یدیه و اذا اراد ان یرکع رفع یدیه و اذا رفع رأسه من الرکوع رفع یدیه. میگه که لأن، زیرا اینکی، یا دلیل همین است که مالک ابن حویریث کان اذا صلى کبر، یعنی هنگامی که نماز میخوند تکبیر میگفت، الله اکبر میگفت و در نماز داخل میشد، و رفع یدیه در وقتی همین تکبیر را گفتن، همین تکبیر احرام، تکبیر در هنگام تکبیر تحریمه دستاشو میگه می برداشت. این یکم جا. و اذا اراد ان یرکع رفع یدیه، و هنگامی که میخواست که سرش رو از رکوع بردارد، سمع الله لمن حمیده گفته که خوش راست میکرد، همچنین دستانش رو می برداشت. این دویم جا. و اذا رفع رأسه من الرکوع رفع یدیه، و هنگام و اذا اراد ان یرکع رفع یدیه، و هنگام دویم جا وقتی که میخواست که رکوع بکند، و اذا اراد ان یرکع، و هنگامی که میخواست ان یرکع، این که رکوع بکند، رفع یدیه دستانش رو میبرداشت. یعنی دویم جا وقتی رکوع رفتن دستانش رو میبرداشت. و اذا رفع رأسه من الرکوع رفع یدیه. سیوم وقتی که میگه وقتی که می برداشت سرش رو از رکوع، یعنی سمع الله لمن حمیده گفته که سرش رو می برداشت، رفع یدیه دو دستانش رو می برداشت. و حدث ان رسول الله صلی الله علیه و سلم صنع ذلك، و میگه سخن گفته که از مالک ابن حویریث، یعنی حدیث رو روایت کرده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجام دادن همین کار را، یعنی همین جایها در دستاش می برداشت. میگه گفت که رسول الله همین طور داستانش را در همین جایها می برداشت. پس این جایهای هست که برداشتن دستا سنت می باشد. در حاشیه میگوید که اخرجه مسلمون، یعنی این حدیث رفع یدین را، این حدیث مالک ابن حویریث را، امام مسلم روایت کردگی است در زیر رقم 391 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث، حدیث صحیح مسلم می باشد، برداشتن دستا که سنت هستند در نماز چهار جایی که ذکر کردیم. بعد از این صاحب کتاب میگوید و وضع الیمین علی الشمال و جعلهما علی صدره حال قیامه. میتونم این طور بخونم یا بهتره بگیم که و وضع الیمین علی الشمال. اگر بگیم و وضع الیمین یعنی گذاشتن دست راست، علی الشمال یعنی بر بالای دست چپ، گذاشتن دست راست بر بالای دست چپ. یا میشه بگیم و وضع الیمین علی الشمال یعنی میگذارد دست راستش را بر بالای دست چپش. و جعلهما علی صدره حال قیامه یعنی و گرداندن دو دست هنگام، علی صدره یعنی بر بالای سینه‌اش در وقتی قیام بودن، در وقتی سوره خواندن، سوره فاتحه را میخواند، زمی سوره میخواند، در این هنگام گذاشتن هر دی دستا بر بالای سینه، بر بالای قفسی سینه، این سنت میباشد. یا میشه بگیم که و جعلهما علی صدره یعنی ماند هر دی دستانش را بر بالای قفسی سینه‌اش حال قیامه در هنگامی راست بودنش، در وقتی که قیام می ایستد، راست می ایستد در نماز، در این هنگام میگه دستا باید در بالای سینه مانده شود. و در مسئله در بالای سینه بودن اختلاف است که بالای قفس سینه باشد یا ته قفس سینه و بالای ناف باشد، این اختلاف است. به هر صورت بالای قفس سینه هم باشد این درست است، یا که بالا از ناف هم باشد این جایز و درست می باشد. و نظره فی موضع سجوده و نگاه کردنش در جای سجده اش، یعنی که انسان در وقتی نماز خواندن، وقتی که قیام می ایستد، راست می ایستد، در وقتی سوره فاتحه خواندن، زمی سوره خواندن، باید جای سجده اش را نگاه بکند، نگاه کردنش جای سجده اش را. و تفریقته بین قدمیه قائما، یعنی جدا کردنش بین دو پایهایش در وقت راست بودن، یعنی در وقت قیام پایها را، هر دویش را ایش به ایش نمی چسبانی، بلکه جدا میکنی بین دو پا، بین دو قدم در وقت قیام جدا میکنی، تقریبا اندازه کتف جدا میشود، یعنی پایها تا به اندازه کتفت میمانی، پایها با کتیفت باید یک جا برابر باشند. پس این باز کردن، بگیم جدا کردن بین دو پا در وقتی قیام، این هم سنت می باشد. و قبض رکبتیه بیدیه مفرجتی الاصابع فی رکوعه، یعنی که قپیدن دو زانویش وقتی که رکوع می رود، دو زانویش را می قپد، مفرجت الاصابع یعنی کشاد می کند بین انگشتانش، فی رکوعه در وقت رکوع کردن، یعنی وقتی الله اکبر گفته رکوع می رود، زانویش را می قپد، قپیدن زانو این سنت می باشد. و در حال بودنش کشاده در بین انگشتانش، یعنی که دستانش را چطوره که یک چیزی کلان را میقپی تا انگشتانت باز میشوند، یعنی انگشتانش باید چسبیده نمی آید بلکه باز میشود، انا همین طور میگه انگشتاش باز میکند و زانوش میقپد، هم باز کردن انگشتا و هم قپیدن زانو اینها سنت میباشد. یا میتونه بگیم که و قبض رکبتیه و میقپد دو زانویش را بیدیه با دو دستانش، مفرجت الاصابع فی رکوعه یعنی باز کننده و کشایند، در حال بودنش باز کننده انگشتانش را در حال رکوع، وقتی رکوع می رود این کار را انجام می دهد. و مد ظهره فیه یعنی راست می کند پشتش را، و مد ظهره راست کردن پشتش فیهی یعنی در حالت رکوع. در رکوع میگه باید پشتش را راست بگیرد. بعضی انسان میبینی این طور در حالت رکوع یعنی پشتش هموار نیست، این طور کجله میستد، این طور نه، بلکه باید راست بیستد. در وقت رکوع پشتت را راست گرفتن این سنت میباشد. یا میتونیم بخونیم که و مد ظهره فیه، یعنی که راست گرفت، هموار گرفت پشتش را در وقت رکوع کردن، هموار میگیرد پشتش را در وقت رکوع کردن. وقتی که الله اکبر گفت رکوع میرود، در هنگامی ذکرهای رکوع سبحان ربی العظیم گفتن، این پشتش را راست میگیرد. و جعل رأسه، یا که و جعل رأسه حیاله، و قرار دادن سرش برابرش، یعنی برابر پشتش، سرش همچنین برابر پشتش قرار میتهد. یعنی چی؟ یعنی سرش رو تا کشال نمیگیرد. بعض انسان هست که در وقت رکوع سرش رو تا کشال میگیرد، طرفی پایان میگیرن، نه اون طرف پایان نمیگیری، بلکه سرت را با پشتت برابر میگیری. حیاله یعنی که برابرش، یعنی یکسان روش شود پشتت با سرت همه یک جا. یا که و جعل رأسه حیاله، و قرار میدهد سرش را برابر پشتش. سرت باید برابر پشت باشه، نه که بلند برداری از پشت دیده سرتا در وقت رکوع، و نه پایان بکنی در وقت رکوع سرت را، نه برابری پشتت میکنی، یعنی با صوت و مهرت و پشتت و سرت همه باید یک جا هموار باشد. انا همین طور خواندن نماز، اینها سنتی فعلی نماز میباشند. اینها بودن سنت های فعلی. بعد از این صاحب کتاب میگوید و اما سنن الاقوالی، اما سنت های قولی، یعنی به زبان گفته میشد. این سنت های فعلی در کارهای را گفتیم که باید انسان انجامش بدهد، با اعضای بدنت انجامش بدهی. اکنون سنت هایی که فقط به زبان میگوییشان، سنت های نماز کدام هستند؟ میگه فک دعای الاستفتاحی، میگه به مثل دعای استفتاح. دعای استفتاح یعنی همون خواندن سبحانک اللهم بعد از تکبیر تحریمه که سبحانک اللهم رو میخوانیم، انا همین سبحانک اللهم را خواندن این سنت می باشد. سبحانک اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک، خواندنش سنت می باشد. همچنین دیگر ذکرهای هم در اینجا آمده است بعد از تکبیر تحریمه در استفتاح. بعض ذکرهای دیگر هم هست و افضل و خوبتر خواندنی همینی هست که ما و شما می خوانیم. و البسملتی و دویم یا سنت بعدی قولی، این بسم الله گفتن است. بعد از استفتاح، بعد از سبحانک اللهم، میگو بسم الله الرحمن الرحیم. یا و تعوذی و اعوذ بالله گفتن. اعوذ بالله گفتن هم همچنین این سنت می باشد. یعنی که بعد از استفتاح، یعنی بعد از سبحانک اللهم را خوندن، میگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد بسم الله الرحمن الرحیم، بعد شروع میکنی الحمد را. انا همین استفتاح، سبحانک اللهم را خواندن، اعوذ بالله گفتن، بسم الله گفتن، اینها هم از سنت های فعلی نماز میباشند. و قولی آمین، و همچنین سخنی گوینده که آمین میگوید، یعنی بعد از خلاص کردن سوره فاتحه آمین میگوید، انا همین آمین گفتنم سنت می باشد که آمین را بلند می گوید در نمازهای بلندی، و مثل نماز بامداد با جماعت باشند، نماز شام، نماز خفتن، در این نمازها وقتی که امام آمین می گوید، وقتی که امام ولد دالین می گوید، آمین می گوید بلند، و در نمازهای پستی یا تنها خونده استوده باشد، بعد از ولدالین گفتن آمین گفته پست میگوید، این سنت میباشد. در جماعت باشد، در نمازهای بلندی، بلند گفتنش همچنین سنت است. این بود سنتوی سنتوی قولی نماز. بعد از این میگوید و زیادتی علی قراءت الفاتحتی، یعنی زیاد کردن بر خواندن سوره فاتحه، یعنی منظور زم سوره خواندن، بعد از الحمد خواندن زم سوره میخونی، یک سوره دیگر یا یک چند آیت دیگر را بعد از الحمد میخونی، انا همین هم سنتی فعلی نماز میباشد. و زیادتی علی تسبیح الرکوع و السجود، یعنی و زیاد کردن به تسبیح هایی که در رکوع میگویی، سبحان ربی العظیم، که یک بار گفتنش در درسای گذشته بیان کرده بودیم که از واجبات نماز است، یک بار سبحان ربی العظیم گفتن این در رکوع واجب است، اما سه بار گفتنش یا که زیاد و زیادتی علی تسبیح رکوع و سجود، یعنی زیاد گفتنش مثلا سه بار یا پنج بار، این سنت است، یک بارش واجب و دو سه بار گفتنش یا سه بار گفتنش این سنت می باشد. و سجودی و همچنین در سجده بعد از سبحان ربی الاعلا گفتن یک بارش یعنی واجب است، اما سه بار گفتنش سنت می باشد. و دعای بعد تشهدی قبل السلامی، و همچنین دعا کردن بعد از التحیات را خواندن پیش از سلام دادن، یعنی التحیات را خودی التحیات اخیر را خواندن یا التحیات را خواندن پیش از سلام دادن، این و این از فرضای درونی نماز می باشد، از فرضای درونی نماز خواندن تشهد است، تشهد اخیر پیش از سلام دادن، التحیات را که می خوانی اون را التحیات را خواندن چی بود؟ از فرضای درونی نماز بود. اما بعد از تحیات را خواندن صلوات ها میخوانی، درود میخوانی، اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد و همچنین اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد، اینها را خواندن سنت است. و همچنین دعای اللهم اینی اعوذ بک من عذاب القبر، این دعا را هم خواندن همچنین سنت میباشد. و گفتن اللهم اینی اعوذ بک من المغرمی، یعنی که من یا الله من پناه میبرم به تو از مغرم گفته، یعنی که از جایی که برای بالای من مشکلات میآید و بالای من اشتراف میآید و بالای من جریمه میآید، الله من به تو پناه میبرم از اون سختی گفته، این را هم گفتن این سنت میباشد. یعنی بعد از درودا را خواندن، یعنی درودا را خواندن و دعای چهار از چهار چیز پناه بردن به الله تبارک و تعالی، این سنت می باشد. همچنین یعنی از عذاب قبر و از فتنه دجال و از فتنه مرگ و زندگی و حیات، از اینها پناه بردن همچنین سنت می باشد. این بود سنت های فعلی نماز، سنت های فعلی نماز، سنت های قولی نماز، اینها می باشند که صاحب کتاب مختصرا برامون بیان کرد. با همین مسئله ششم که سنت های نماز بود به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله السابعه، یعنی مسئله هفتم در زیر باب چهارم از کتاب صلات، مبطلاتها، یعنی شکننده های نماز یا بیکار کننده و باطل کننده های نماز، یعنی با چند کارهای دیگری هست که نماز را می شکند، نماز را بیکار می کند و نماز را باطل می کند. صاحب کتاب در زیر مسئله هفتم این مسئله را بیان می کند و این مسئله هفتم را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروز همان از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروز را به پایان می رسانم. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.